Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 netóra van. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Mondtam én ezt most Bódi Zoltán helyett, hiszen ő most nincs itt. Hol van Zoli? Lehet tudni. Mindenkit érdekel, ugye? Szombathelyen van éppen egy szakmai konferencián, de erről majd jövő héten mesél nekünk a mi netnyelvészünk. Viszont, hogyha már elkezdtem sorolni a neveket, akkor megkérdezte az előbb mindezt tőlünk Spányik Balázs, aki a Chatman. Szép jöset kívánom! És hát persze, udvariasság szerint a hölgyel kellett volna kezdeni, Catika. Jó estét! A kedves fotósunk és onlineunk, aki egyúttal egy nagyon remek rádiós névvel rendelkezik, Szokoli Katalin, gyorsan elmondhattam. És van két vendégünk itt a stúdióban, Kis Csaba rendező. Jó estét kívánok! És mellette Szegedi Maszák Zoltán, aki most akkor egy jó hosszú bemutatás következik, a Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékének vezetője. Nem vagyok tanszékvezető, mezei egyetemi docens. Egyetemi docens, az is szép azért. Képzőművész, sokkal egyszerűbb. Képzőművész. Én pedig a műsor ház és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és akkor kezdődjön a tartalomjegyzék. Digitális színház Budapesten, a színészek pesti helyszíneken, a közönség pedig Budán, illetve az interneten figyelheti Csehov szerelmeit. Vendégünk az internetes előadás rendezője Kis Csaba, valamint Szegedi Maszák Zoltán, képzőművész. Aztán szó lesz arról, hogy miképpen kapcsolható össze a pornó és a környezetvédelem, mindenről az online-tól. Jótékon online pornó Norvégiából. Aztán Chatman Balázs kedvenc témája következik, cseréljük le a Windows munkaasztalát, mégpedig alaposan és szépen. PC tip mindehez. Elegáns megoldás a Windows teljes átalakításához. És aztán lesz még hírválasztó, és benne digitális tévé a BBC-nél, amerikai ebéd egy új lenyomattal és hangos hitelkártya. Játék is lesz, csak figyelni kell a kérdést. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Modem Időkben. Mondom is, hogy hogyan lehet bennünket utolérni. Telefonon elsősorban 328 85 55. Van egy remek honlapunk, a www.modemidők.hu címen érhető el. Ott például újdonság, hogy ettől a héttől kezdve az előzeteseink is elolvashatók. Például Spányik Balázs PC tipjéről is egy rövid előzetes. Természetesen. Nem is gondoltad egyébként, de tényleg ott van, nem, nem viccelek. Okay. Tényleg ott van. El fogom nézd meg, hogyha gondolod. És amit még kell tudni az elérhetőségeinkről, a Csüti Csati, vagyis a csütörtöki csatorna chat.gyalogló.hu címen, és be kell lépni a Csüti Csati szobába, hozzá lehet szólni a műsorhoz, Balázs azért pötyög itt az asztalon, megfelelő hangerővel, hogy lehessen hallani a adásban, igen, és emellett természetesen lehet kérdezni, hozzászólni és véleményt mondani. A múlt héten azt kérdeztem a műsorban, hogy mi az MMS rövidítés feloldása, természetesen Multimedia Message System, és ugye ezzel kapcsolatban A. Nagy Gábor mutatta meg a saját festményeit, amelyek MMS alapján készültek, de természetesen igazi ecsettel, vagyis hagyományos analóg kép készült a digitálisból. Az eheti kérdésünket egy kicsit később mondom, mert ugye első témákhoz kapcsolódik, úgyhogy nem akarom lelőni rögtön a választ, de a játék kérdéshez kapcsolatban tessenek figyelni, mert most is lehet nyerni McAfee szoftvert, mégpedig vírusként, hogy a jó kis Zafi vírust el lehessen kapni a számítógépen, valamint PC World-ot, Business Online-t és Internet Kalauzt, azokból is a legfrissebb számot lehet megnyerni. És akkor kezdjük azzal, ami ezen a héten számomra a legizgalmasabb volt a híreink özönében, mégpedig egy nagyon érdekes kezdeményezés. Ezekben az utóbbi hetekben úgy tűnik, hogy egy kicsit többet foglalkozunk a művészetekkel és a digitális kultúra találkozásával, hiszen az előbb említettem az MMS festményeket, korábban pedig zenével is foglalkoztunk, de most egy újabb művészeti ág felé kalandozunk el, mégpedig a színház felé. Digitális színház, így hirdették meg Kis Csabáék ezt az előadást, aminek van egy analóg változata, az Új Színházban adják elő a Csehov szerelmei című darabot, mégpedig Györgyi Anna és Kulka János főszereplésével. Ennek a úgymond internetesítését találták ki Kis Csabáék, és hát igazából nekem az merült fel egyből, hogy Hogy is kell ezt elképzelni? Mit látnak a nézők ebből egy internetes digitális színházból? Hát igazából, hogy miért pont ezt az előadást választotta ki az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, illetve hogy miért volt izgalmas számunkra ebbe a kísérletbe belemenni, azzal kezdeném, mert egy picit már választ is kapunk arra, hogy mit látnak a nézők. Az eredeti előadás az úgy készült, hogy a Csehov levelezéséből, amit a Magvető kiadó jelentetett meg, kiválogattuk azokat a leveleket, amelyek egy viszonyt képeztek, tehát Csehov és azokkal a nők között, akikbe szerelmes volt, az egyiket Olga Knippertel is vette utána feleségül, és kivettük a médiát. Tehát a postát, a bélyeget, a távolságot, szóval úgy csináltuk az előadást, mintha ezek nem is levelek lennének igazából, hanem élő kapcsolat. Tehát végül is azt mondtuk, hogy hát a levél az azért következett be az ember életébe, mert távol van a szerelmétől. Ha ott lenne, akkor a levelet élőben mondaná el neki. Vagyis hittem, hogy e-mail lett ezekből a levelekből, de az túlságosan direkt lenne. Igen, és egyszerű lenne. Akkor azt mondanák, hogy e-mail színház, és aztán mondaná, nagy ügy, nem papíron van, hanem képernyő villog. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium tiszteletére vagy felkérésére visszatettük a távolságot. De most nem a csehovi médiumot használtuk, tehát nem a luttollat, vagy azt hiszem akkor már volt acélhegyű toll, nem a merített papírt és a tollat meg a tintát használtuk médiumként, hanem ezeket a digitális átalakítási lehetőségeket, és azt képzeltük el, hogy ha Csehov ma élne, és mondjuk Jaltába kezelni a tüdőbaját, felesége pedig Moszkvában lenne színésznő, akkor ők nyilván felhasználnák a lehető legmodernebb technikát, szélessávú interneten bonyolítanák a kapcsolatot, mert akkor lehet látni az illetőnek az arcát is közben, tehát nem csak a képzeletünkben él a szeretett lény, hanem egyből ott van a képernyőn. Ugyan két dimenzióban, de az is több, mint a nulla dimenzió. Bár megvan annak is az előnye, hogyha csak levélben kommunikálhatunk egymással, mert akkor jobban meg kell dolgoztatni az agyunkat, a képzeletünket. Igen, ez pontosan így van. Mint ahogy mindennek megvan ez a két oldala. Itt is nyilván, hogy egy levél szerelem, nekem is volt az életben úgy, amikor egy levélen keresztül zajlott ez szerelmi élet, sokkal több a képzeletben. És a képzelet az egy jó dolog. Amikor az ember napi nap találkozik, akkor a képzelet egy picit kisebb területet kap a szerelemből. Tehát akkor a konkrétumok lépnek elő. Na, de visszatérjek magára a digitális színház, és erről nem tudok mosolygás nélkül beszélni, ezt gondolom lehet is hallani a hangomba, mert én úgy éreztem magam, mint nem tudom a nappárosban. Nekem otthon van internetem, de bekapcsolom, és hogyha valami idegen ablak jelenik meg, akkor felhívom a barátokat, hogy gyerekek, mit csináljak, mert valamit elromlott a gépen. Tehát egyáltalán nem értek hozzá. És itt szembesülni kellett azzal, hogy egy művészeti terméket várnak el tőlünk, tehát vagy valódi színházi előadást, és nem az a lényeg, hogy akkor interneten hogy beszélget két ember, mert akkor az nem internetes színház, hanem internetes beszélgetés. Vagyis azt kellett kitalálni valahogyan, hogy hogyan lehet érzelmet átvinni a nézőre. Tehát, hogy ne két beszélgető embert lásson, szóval ne azt lássa, hogy itt ül valaki monitorral előtt, és lök ki neki ezeket a gyönyörű csehovi szövegeket is viszont, hanem, hogy az, ami a színházban is, azért megyünk el, hogy egy érzelmi folyamatnak a részesei legyünk, elérzékenyüljünk, felháborodjunk, együtt menjünk a szereplőkkel, hogy ez meg tudjon történni. És ez volt a lehető legizgalmasabb dolog. Tehát én igazából, ha tegnap kérdezték volna, mert tegnap volt az első adása ennek, hogy lehetséges-e a digitális színház, és mondjuk egy őszinte pillanatban, vagy őszinte helyzetben kapnak el, akkor azt mondom az illetőnek, hogy lehetséges, de minek? Tehát miért jó az, hogy internetes színház, miért nem jó az, hogy íze, szaga, bűze van annak az egésznek, ott ülünk százan, és nézzünk két élő embert. Miért jobb az, hogyha egy képernyő villogását nézzük? És bizony a tegnapi előadás egy kicsit erről nem mondom azt, hogy felborította ezt a nézetemet, és innentől kezdve csak digitális színházra váltok jegyet, de azt mondtam, hogy érdekes, tehát tud ez valamit, vagy tudhat ez valamit, amit a rendes, megszokott színház nem. Nyilván nem fogja soha pótolni, mint hogy a digitális szalámi sem fogja pótolni soha az igazi szalámit, szóval nem felcserélhetők ezek a dolgok. Ugye a hallgatóknak is ezt a dolgot érthetővé tegyük, ők nem egy egyszerű úgymond televíziós közvetítést látnak a színpadra elhelyezett képernyőn, vagy monitoron, vagy kivetítőn, hanem egy ennél gyökeresen különböző valamit. Egy olyan újfajta alkotás jön így létre, amit eddig még nem tapasztalhattak. Ugyan egy kivetítő van, ennyiben igaz a dolog, de és egy élő közvetítés van minden mögött. Azt tudjuk, hogy az egyik színész, mégpedig a Csehov volt alakító Kulka János a Nemzeti Múzeumban. Nem, a Szabó Ervin könyvtárban van, és a Györgyi Annak a feleségét játszó, pedig a Nemzeti Múzeuma, tehát egymástól légvonalban mondjuk 500 méterre. Mindkét helyen van egy webkamera. Igen, egy webkamera, van egy szélessávú internet összekötetés kettő között, és van még két kamera mindkét helyszínen, és a két kamerának a képét a Millenárisba vágja össze az ott ülő rendező, és az is interneten megy. Tehát igazából az egész rendszer interneten, ilyen szélessávú interneten működik. Maga a színészi játék, a színészi munka az ugyanúgy zajlik, ugye, mint a hagyományos nem. előadásban. Itt ez volt a furcsa, hogy nem, mert eleve az a tény, hogy a mai legmodernebb internet is ilyen mennyiségű adatnál, mint amit egy mozgókép jelent, tetemes késésekkel dolgozik. Tehát, hogy itt 6 másodperc volt a legrövidebb, és 15 másodperc a leghosszabb, de volt, úgyhogy a kép megállt. Tehát, hogy annyi információ volt, hogy nem bírta feldolgozni az az átalakított csomag. Ez nem idegesítő az előadás közben? Az a furcsa, én azt hittem, hogy a színészek totálisan idegesek lesznek ettől a dologtól, hogy mond egy szöveget, egyszer csak hirtelen lelassul egy kép, szétesik a szinkronja a szövegnek és a képnek, és az volt a furcsa, és ez volt a gyönyörű benne, hogy ezt játszották át mindig. Tehát az érzelmek ezt vitték, ezen mentek keresztül. Egy kicsit hasonlatban azt mondhatnám, mint hogyha mondjuk egy levelet írok, egy nagyon heves és szenvedélyes szerelmes levelet, és bejön valaki, és átmegy a szobán, és mit tudom, megkapcsolja a villanyt, és én benne tudok maradni abban az érzelmi állapotban, amiben a levelet írtam, ők is ezt megtartották. És én úgy éreztem, hogy Millenárisban ott 55 magammal néztük az előadást, hogy tökéletes érzelmi frissességgel jött át ez a szétesett, néha villogó, néha kockákra eső kép. Tehát, hogy abszolút egy színházi típusú élmény volt, és olyan csend volt a teremben, tehát annyira lehetett érezni, hogy a nézőkre hat ez érzelmileg. Szegedi Maszák Zoltán ugyan képzőművész, tehát egy másik területről érkezik, ugyanakkor nagyon is benne van ugyanezekben a dolgokban, a webkamerás közvetítések, az internet és a képzőművészet kapcsolódásaiba. Mit szólsz mindehhez? Hogy tetszik ez az elképzelés? Az adás előtt azt mondta Kis Csaba, hogy olyan az egész, mint egy szürrealista festmény. Igen, szóval én abszolút el tudom ezt képzelni. Nagyon sokszor megéltem ezt már, amikor ilyen furcsa, szakadozó audiovizuális kapcsolat van valakivel, és ez egy ilyen furcsa bukét ad a kommunikációnak, vagy egy ilyen furcsa hangulatot, mert automatikusan beindul egy picit az, mint ami a levélíráskor, illetve a levélolvasáskor, hogy az ember kiegészíti a képzeletét, elkezdi dolgoztatni, és mögé képzeli a pixeleknek, meg a szétesett képnek a beszélgető partnert. Én szerintem ez egy ilyen nagyon szép dolog az internetes, ilyen audiovizuális kommunikációban, és egy kicsit mutatja azt, hogy olyan nagyon drámai változás mondjuk a telefonáláshoz képest nem nagyon van, illetve nem nagyon lesz, mert ha talán egy kicsit több vizuális információ is kerül közvetítésre, akkor, amikor az ember kommunikál, akkor egy egészen más kapcsolatban van a beszélgető partnerével, nem csupán nézi és hallgatja azt, amit mond, hanem megpróbálja feldolgozni azt, hogy az ő mondatai mögött milyen érzelmek húzódnak meg, hogy a hangsúlyozása az miért olyan, amilyen. És ettől tulajdonképpen egy olyan dolgot kezd el dolgoztatni az agyában, ami hát nyilvánvalóan semmilyen médiumon keresztül nem, ha csak telepatikus úton nem továbbítható, de digitális jelek formájában egyelőre még nem továbbítható. Egyébként nem lehet az, hogy tényleg ez a kétfajta terület a művészetnek kicsit közeledik egymáshoz? Ugye önkéntelen is azt mondta a rendező, hogy szürrealista festmény, és egy képi műfaj, ami ott mégiscsak élőben zajlik egy színpadon, de mégiscsak egy kétdimenziós képé válik. Tehát, mintha egy ilyen egymáshoz tartás lenne. Igen, hát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, és nagyon sok példa van azok a kísérletek, amik valamilyen fajta előadó művészetet internetes vagy bármilyen más kommunikációs csatornán, hiszen erre azért vannak korábbi példák, amikor videót vagy televíziót használtak hasonlóképpen, vagy próbáltak meg használni ilyen előadásokban. Szóval szinte minden ilyen előadásnak egy ilyen lényegi momentuma, hogy tulajdonképpen ez a telejelenlét, ez a távoli jelenlét és a képzeletjátéka, az egyéni képzeletjátéka és a látott információ, az egy nagyon furcsa új médium, kifejezetten ilyen 20. századi médium. Nyilván az elődje valahogy a levélírás, meg a telefonálás, meg hasonlók, de kétségtelenül egy ilyen új feladat, vagy egy új terület, amit ki lehet használni. A másik dolog, ami szerintem nagyon fontos és érdekes az ilyen hálózati művészet, legyen szó színházról, vagy webművészetről kifejezetten, ez ugye az a furcsaság, hogy még egy színházban vagy egy kiállító térben valamelyest kontrollálta befogadó viszonya a műalkotáshoz. Tehát oké, hogy lehet aludni az előadás közben, meg nem kell megnézni minden képet a falon. De hát mondjuk legalább a pizzafutár nem csönget, hogy megjött a vacsora, meg nem csörög a telefon, meg hasonlók. Persze ennek ugye rögtön ellent mondjak magamnak, ugye ugyanígy, ahogy említettem az előbb a videóművészet, illetve a televízióvásárlással kapcsolatos kísérleteket, ennek is van már ilyen hagyománya, de azt nem szabad elfelejteni, hogy az ilyen számítógépen keresztül látott műalkotások egy tökéletesen más dramaturgiával kell, hogy működjenek, hiszen a számítógép egy sok funkciós szerkezet. Ugye alaphelyzetben, amikor én otthon ülök és internetezek, akkor pittyen az e-mail program, hogy jött levelem valakitől, átkapcsolok, azt elolvasom, abban van egy weblink, arra elmegyek, megnézem, utána visszatérek az eredeti munkához. Tehát egy teljesen más befogadói hozzáállást kell elképzelni, ami számomra, amikor ilyen munkákat csináltam, pont ez volt a vicces, hogy azt valahogy úgy el kell képzelni, hogy mit is csinálhat az ember otthon, aki ül ott az akármilyen gépe és akármilyen környezete által meghatározott atmoszférában. És hát ez egy feladat, ez egy ilyen művészeti feladat, hogy az ember kitaláljon olyan dramaturgiát, és itt nem színházról beszélek, hanem kifejezetten képzőművészetről, mert ott is végül is ugyanígy dramaturgiája van egy műalkotásnak, még akár egy festménynek is. Ez egy nagyon fontos feladat. Kétségtelen, hogy hát ennek azért vannak határai. Szóval mindent azért nem, szóval minden műfaj nem válik digitálissá. Tehát ahogy itt már szóba került, nem valószínű, hogy a színház és a film az, vagy hát leginkább a színház, az olyan módon tud digitalizálódni, vagy olyan módon tud átalakulni, hogy ez a hagyományos dolog megszűnik, hiszen a színháznak tényleg ez a lényege, hogy élő emberekkel vagyok kapcsolatban, érzem az ő aurájukat. Ezt is akarom kérdezni a rendezőtől egyébként, hogy csak közben én még felteszem a kérdést a hallgatóinknak, mert annyira telik az időnk. Szóval a kérdés az, hogy mi a darabnak a címe? Ezt lenne jó, hogyha elmondanák a hallgatóink. Telefonon 328 85 55 a szoftvert és az újságokat lehet megnyerni. Tehát az a kérdés most már a rendezőhöz, hogy azt tudjuk, hogy nem csak a millenárison, hanem nagy megyei székhelyeken is lehet látni egy időben ezt az előadást. Tehát még ennyivel is érdekesebb vagy szélesebb, mint egy színházas előadás, hiszen sok kis színház van az országban. Lesz ennek valami fajta folytatása, vagy ezt felfoghatjuk egy egyszeri kísérletnek? Hát ez valószínű, hogy ebben a formájában ez egy egyszeri kísérlet volt, és nem is nagyon tudok arról, hogy hasonló kísérletek folytak volna másod. Ez bizonyára folytak, mert nem egy olyan fantasztikusan nagy ötlet, de nem nagyon hallottam róla. Viszont amit itt közben eszembe jutott, csak egy gondolat erejéig, amit a Zoli mondott, hogy például annak idején volt a színház, megjelent a rádió, és lett ebből a rádiójáték, ami egy teljesen újfajta művészet. Tehát nem tévesztendő össze sem a színházzal, sem a rádiós műfajjal. Szerintem az internet, hogyha betör a színészi területre, akkor két dologban föltétlenül újdonságokat fog hozni. Az egyik az, hogy olyan színészeket lehet összehozni egy előadásban, mondjuk az Anthony Hopkins-t és a Kulka Jánost, úgyhogy a Hopkins élje maga életét Londonban, és a János meg itt, tehát hogy mindenképpen lesz egy ilyen praktikus lehetőség benne. A másik pedig az, hogy a képmanipulálási lehetőségek nagyon-nagyon megnőnek. Tehát ebben még a filmnél is sokkal többet fog tudni. Tehát, hogy mondjuk egy... Effekteket belevinni? Vagy? Akár effekteket, de akár mondjuk, hogy a színész, hogy az a színész, aki már az internetes dolgokban is képzett lesz, amellé, hogy ő eljátsza a mimikájával, a lelkiállapotával azt a történet részt, ahol éppen tart, mondjuk megnyom egy gombot, és az egészet fekete-fehérbe teszi át. És abban a pillanatban totálisan megváltozott az egész színészi játék, ami addig volt. Tehát kapott egy plusz lehetőséget. Tehát az a kifejező erő, és itt találkozik a képzőművészete is az egész, tehát bele tud szólni abba, hogy hogyan nézek ki. Szinte azt mondom, mintha előadás közben lenne lehetőség, hogy folyamatosan sminkelni az arcot, tehát hogy tenni fel különböző foltokat. És csak azért, hogy azért ne boruljunk le olyan mértékben az internet meg a digitális kultúra előtt, ennek az előadásnak tavaly, épp egy évvel ezelőtt, Moszkvától 80 kilométerre a Csehov birtokon játszottuk az előadást, és ott van egy fesztivál, ahol egy nemzetközi Csehov fesztivál, és ezúttal nyitó darabja, és akkor a tiszteletünkre kihozták a múzeumból Csehov kanapéját, és az előadásban azon ültünk. Ha megkérdezik, hogy melyik volt nagyobb élmény, a digitális színház vagy a Csehov kanapé, akkor a kanapé a nagyobb. Hát azért remélem, hogy lesz majd még hasonló kísérlet, mert ezek szerint Kis Csaba egy kísérletező rendező, aki ezekkel a fajta csatornákkal vagy médiumokkal is szeret kísérletezni. Inkább az emberi kifejezés szélesítésével, tehát nem vagyok kísérleti művész, sőt inkább konzervatív művész vagyok, de hogyha valami többet tud adni, többet meg tud mutatni az emberből, akkor miért ne, hát az a dolgunk. Szóval gratulálok az ötlethez is, meg a megvalósításhoz. Most egy olyan jó 38 perc múlva kezdődik a ma este előadás. Mégpedig a Millenárison úgy szintén? Igen, meg a megyeszékhelyeken, aki teheti, nézze meg. Nagyon érdekes kis darab. Köszönöm szépen. És akkor folytassuk. Hát egy kicsit nagyot fogunk itt váltani a műsorban, mert na, mit nevetsz, kedves Statika? Senki nem fogja elhinni, hogy én hogyan találtam erre az oldalra. Hát, ezen gondolkodtam még, amíg ide felrohantam. Nem, azt se, hogy találtál rá, de mi az oldal? Egy pornó oldalra találtam a délután. Na, hogy? De nem csak úgy, hogy egy pornó oldal, hogy? Ezt tényleg nem fogja elhinni nekem senki. Csaptelepről kerestem képet a google.com-on, szalál komoly, és már olyan buta képek voltak fenni, akkor mindig azt csinálom, hogy több nyelven is próbálkozom, és angolul is próbálkoztam, de nem írtam ki teljesen a szót, csak egy töredéket. És nem tudom, az ötödik vagy a hatodik oldalon hogy láttam. Hogy van a csaptelep angolul? Tep. Igen, ezt beírtad, és akkor nem, erre... Nem, csak az, hogy ta. Ja, igen. Mindegy. És akkor így az egy ötödik vagy hatodik oldalon találtam valami képet, ami eléggé furcsa volt, mert egy párt láttam, mind a ketten néhol levelekkel eltakarták magukat, és hátul erdő. És hát mi lehet, ráklikkeltem. A lényeg az, hogy ez egy norvég pár, a fiú 27 éves, a lány 21, és egy teljesen hétköznapi pornó oldalt készítettek, aminek egyetlen egy különlegessége van, pontosabban kettő. Az egyik az, hogy csak ők szerepelnek, tehát több film is van, de csak ők vannak mindenhol, különböző pozitúrákban. Ez a home videó akkor eddig, igen. Igen, és erdei környezetben. Aha. A másik érdekessége pedig az, hogy a bevételt, mert ez egy pornó oldal lévén fizetős szájt, a bevételt erdők megmentésére szánják. Aha, szóval ők ilyen aktivisták. Igen, ők ilyen kis aktivisták. Aktivisták, ugye, akik ruhátlanul láthatóak ezen a oldalon, és mozgóaktokat mutatnak igen, be, hogy így finoman fogalmazunk. Egyáltalán nem drága, $15 egy hónapban, átszámoljuk 3200 forint, szerintem ez pite. Na jó, de azért ne reklámozzuk ennyire az ilyen típusú szolgáltatást. Ilyenre azért én még nem láttam példát, hogy mondjuk egy ennyire, hát mondjuk úgy bulváros műfaj, viszont ennyire nemes célért küzdenek. Igen, hát valamivel nagyon akartak segíteni, gondolom nem sok mindenhez értenek, pláne a 21 éves lány, hát neki fogtak ennek. De a környezetvédőknek is furcsa, tehát ők még nem igazán állnak a dolog elébe, kicsit óckodnak tőle. Egyetlen egy támogatójuk van, mégpedig a munkáltatói hivatal, aki a... Azt hittem, valami környezetvédelmi minisztériumot fogsz már felsorolni. Nem, a fiúnak minden hónapban addig jutatják a munkanélküli segélyt, amíg fel nem leindul a vállalkozása. Aha, szóval azért valamennyi kis pénz azért náluk is hát marad ebből a bevételből. Jó lenne tudni, hogy vajon miért pont ezt a célt választották? Tehát ők nekik van egyfajta ilyen kis környezetvédő szemléletük? Valószínűleg, tehát biztos van, hát Norvégiából származnak a fiatalok, tehát lehetséges, hogy már régebb óta és több helyen is valahol aktivisták, de hogy nem igazán tudnak anyagilag hozzájárulni, és akkor így hát próbálkoznak. Köszönöm szépen. Hozzátenném még elnézést, hogy modelleket keresnek. Tehát aki elmúlt 18 éves, az menjen el a... Bemutatom a webcímet. Hát mi weboldalunkon meg lehet találni, szerintem oda menjenek először. És akkor e-mailen lehet jelentkezni. Függetfa levéllel lehet a leginkább oda jelentkezni, ugye? No, hát van még egy picike időnk, úgyhogy a PCT-re marad az időnk. A hírválasztót elhalasztjuk jövő hétre. Majd Zoltán, még hogyha van kedved akár a pornóoldalhoz hozzászólni, akár a Windows kép lecserélése, ez akkor nyugodtan tedd meg. Balázs kedvenc témája a Windows témák lecserélése. Igen, úgyhogy megint elkezdem Ádámtól és Évától. Tehát miről van szó? A Windows XP... Függetfa levéltől. Igen, függetfa levéltől pontosan. Tehát 2001-ben a Windows XP megjelenésével az XP kapott egy teljesen új, sokkal látványosabb felületet, mint a korábbi Windowsok, és sokan azt hitték, hogy ezzel eljött az a lehetőség, hogy mindenki majd úgy alakítja át a Windows-t, ahogy akarja, de nem, sajnos ez nem sikerült. Vannak mindenféle kerülő utak, de igazából az az út, amit most nagyon sokan járnak, hogy mindenféle rendszerállományokba bele szerkesztenek, és ott ikonokat, animációkat, képeket cserélnek le, ez nagyon veszélyes, mert a Windowsban szinte hetenként találnak egy hibát, ezt a hibát a Microsoft javítja mondjuk 2-3 hónap késéssel, letöltöd a Windows update-ről, és felülírja ezeket a rendszerfájlokat. És ilyenkor az ember valamit letölt valamit az internetről, azt mondja, hogy nagyon tetszik ez az ikoncsomag, letöltöm a netről, fölrakom, és valakinek a DLL-jét, tehát valakinek a rendszerfáját töltöm le, azt se tudom, melyik nyelvi verzióból, melyik olyan verzióból, hogy milyen javítás volt már rajta, tehát ez elég veszélyes. Pedig ez a legjobban elterjedt dolog. Na, mi a megoldás? A megoldás az a bizonyos GUI Replacer nevű program. A GUI az a grafikus felhasználó felület rövidítése. Vagyis ez a Windows asztal. Ez maga a Windows, így van. Ez egy példa rá. Így van. Ez a program azt csinálja, hogy úgynevezett modulokat állít elő, tehát te le tudod írni a programnak azt, hogy ezt az ikont ebben a rendszerfájban szeretném lecserélni, ezt a képet abban a rendszerfájban szeretném lecserélni, meg tudod neki pontosan mondani, hogy hol van a rendszerfájban és mire cserélje le. Ezekből össze tudsz állítani egy úgynevezett grafikus modult. A program ezt megcsinálja neked. Mi ebben a jó? Az benne a jó, hogy nem valaki másnak a rendszerfáját töltöd le, hanem a sajátodat tudod úgy átalakítani egy másodperc alatt, akár azután is, hogy letöltötted a Windows update-et és már a javított rendszerfájlod van fönn a Windowsban, anélkül, hogy bármilyen veszélye volna ennek a Windowsra nézve. Na most ez egyelőre még nagyon-nagyon kezdeti állapotban van, meg lehet találni a weben a www.sacal.com-on, de annak ellenére, hogy 1.4-es verzió azért vannak még gyermekbetegségei, úgyhogy nem ajánlom, hogy senki azonnal belekezdjen, érdemes nézegetni, érdemes... De te már kiszeret ezen vele. Igen, kipróbáltuk, de mondjuk 10 esetből 4-szer nem bútol fel utána a Windows, tehát azért óvatosan kell játszani. Készítik a 2-es verziót, ami sokkal barátságosabb lesz, de érdemes odafigyelni rá, mert szerintem ez fogja megoldani ezt a problémát. Két mondatunk van még. A képzőművész szereti ilyenekkel úgymond vacakolni, tehát kicsit így buherálni a Windows felületét? Hát nem nagyon ér rá, mert mindig sok számítógépen kell dolgozni, de az tényes való, hogy a Windows 2000 felhasználói felületénél borzalmasabb vizualitást nehéz. Illetve XP, bocsánat, a 2000 az még egészen viselhető, de az XP-nek ez a tehenes ilyen lejtő, tenyénlegelő háttérképe, szóval ez tényleg borzalmas. Úgyhogy rákényszerülsz, hogy cserélni. Én Macintost használok. Igen. Hát eddig tartott ma a Modem Idők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL Klubban a .hu című műsor. A legutóbbi felvételeinket a PC-Word CD-jén MP3 Pro formátumban is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!